نسلم لكم الاستوديو سكن بوس اف ام. نلقاكم عطناش البروغرام في السلسلة الجاية وراء الكلمة في مكمية يسلم بوهانجر والمستيدا اللي يكون معنا من جيما اللوهرة بروفيسور تشارلز بريفا. اللوم هنتكلمو دوار الفياتش تالكلم. متى نفلو الجاية وراء الكلمة ننتبهو لبوستا درابي يكونن فياتش لسيكالي. بدان اردو نفسرو لكلمة تجري في زمين اشتن تيرت من جنراتسيوني اللوهرة ومن بوستا الليهور għax jissalpa minn punt u tinfirex ma' diversi irkejjem fid-dinja l-aktar dawk li politikament u kulturalment ikollhom xi jaqsmu ma' xulxin. Sewa hawnhekk b'din id-definizzjoni tal-vjaġġ tal-kliem li tagħna żilejn hemm ħafna x'wieħed jixtar, però biex nifhmu ħanieħdu l-eżempji. U ħanibda bl-ewwel eżempju tal-kelma karat. Karat huwa l-użin li bih jiznu il-ħaġar prezzjuż bħal diamanti, il-ġawar u l-perli u huwa ekwivalenti għal 200 mg. Ġifieri, hawnhekk ukoll għandna il-karat huwa l-qies ħafna drabi huwa tifsira ta' waħda minn 24 uqija biex dan il-qies juri kemm id-deheb ikun pur. Issa id-deheb pur, jiġifieri dak li ma jkun mħallat b'xejn, ikollu 24 karat. Tajjeb, mela dik fuq it-tifsira tal-kelma karat. Issa aħna qegħdin nitkellmu però fuq il-vjaġġ tal-kliem u żilejn semmiet il-vjaġġ fi żmien u l-vjaġġ fil-ġeografiku, sewwa minn posta l-ieħor kif jiġri, ħa naraw daqsxejn mela. Il-kelma karat illi teżisti bl-Ingliż, bit-Taljan u l-Franċiż, sewwa, li fl-Ewropa kienet diġà tintuża fis-seklu 16 ġejja mill-Arbi. Mela għandna diġà għandna l-ewwel vjaġġ l-Arbi ta' lill-Ewropa. Il-kelma Arbija hija irat illi tfisser din interessanti żerriegħa tal-ħarrub. Issa naraw għaliex żerriegħa tal-ħarrub. U mbagħad naturalment ukoll fl-Arbi tfisser karat bil-piż ta' erba' granelli. Insibu ukoll li karat tfisser parti minn 24, ġveri biċċa minn 24 partijiet ta' dinar, jew ta' xi ħaġa, mod ġenerali dan fl-arbi issa għadna. Imma l-arbi jafa minn mill-Grek. Fil-Grek hemm keration. Illi tfisser frott tal-ħarrub u għaw reġaddaħlet l-ideja tal-ħarrub sewa. Minħabba li ż-żerriegħa tal-ħarrub hija meqjusa ta' qies wieħed, ġifieri ż-żerriegħa kollha għandhom l-istess daqs. Fil-qedem kienu jużaw din iż-żerriegħa biex jiżnu biha għaliex qatt ma kienet varja, allura dejjem kienet konsistenti, konstanti dik. Allura id-deb minħabba li huwa prezzjuż riedu dik il-ħaġa li tibqa' dejjem uniformi. Mela karat għandna hekk għandna l-vjaġġ mill-Grek għall-Arbi għall-Ewropa. Fl-Ewropa mbagħad infirxet fl-Ingliż, fil-Franċiż, fit-Taljan u mit-Taljan għaddiet għall-Malti. Bidel u koll jisu sens ta' għalix kifet najdu għah nissa irbatnija ma' d-deb mentri bħala kejl biex per eżempju n-kejl u għammont ta' zerrija ma' nużawx il-kelma karat kif kienet tintuża fil-forma oriġinali tagħha. Issa dan il-proċess u interessanti li għettajt inti għalix mal-vjaċ il-kelma dejjem tiġma tifsir partikolari u anka minn żmien għall-ieħor. L-affarijiet jinbidlu. Dan huwa fatt ġifieri lingwistiku magħruf ħafna. Imma fl-istess ħin naraw ukoll kif l-użu tal-kelma mhux biss ikun attiv attwalment, imma jespandi fl-istess ħin. Li huwa interessanti issa hawnhekk aħna f'din id-daqsxejn ta' ġirja li għamilna mal-kelma karat morna ma' 800 sena l-bogħod jiġifieri inti hawnhekk għandek kelma li żgur li għandha daqshekk żmien. tintuża saf sens jew fieħor, però sens speċjalizzat marbut mad-deb u jidilli anka l-fidda, sewa, huwa xi ħaġa li issa ġi stabilit għal żmienna. Ħa nieħdu kelma oħra, ħalli naraw ukoll dan il-vjaġġ li qed nitkellmu fuqu, il-vjaġġ ta' kelma kif isir. U se nieħu l-kelma kaldarun. Kaldarun huwa reċipjent kbir tal-metall li jiflaħ sħanat qawwija u fil-soċjetà Maltija tradizzjonali l-kaldarun kien dak il-reċipjent importanti li fih kienu jgħallu l-ħwejjeġ. Ġifieri kellu wkoll sem importanti. Minn fejn bdiet il-kelma kaldarun? L-ewwel nett għandna il-Latin, il-kelma calere li tfisser saħħan. U mbagħad minna hemm l-aġġettiv caldus li tfisser sħun. Li u daw it-tnejn jagħtu kaldarius, jiġifieri tajja pasħana. U għandna kaldarja banju sħun. Da kollox fil-Latin sissa għadna fl-istadju tal-Latin. U kaldarja tat il-kelma Franċiża qadima, mela issa beda jinfirex. Sewa, ta' tramuntana, kodjer, u l-Ingliża, il-kelma Ingliża jiġifieri medjavali, cauldron. Mela. Allura, mill-Latin infirex għal Franċiż qadim u għall-Ingliż medjevali. Tajjeb, fil-kultura Latina, però insibu wkoll kaldarium. Issa dan għandna wkoll bħalu għaw Malta għax għandna Roman Baths, aħna ngħidulhom sewwa kamra sħuna f'banju qadim Ruman. Min kaldarius tnislet il-kelma kalderonus fil-Latin medjevali rrekordjata fi Pjaċenza fl-1266. Ara, qed nerġgħu mmorru lura mal-800 sena. Alright? Li minna ġiet it-Taljana Calderone misjuba hekk fil-Boccaccio fl-1353, jiġifieri rreġistra Boccaccio fil-letteratura Taljana. Sewa. U Boccaccio juża fis-sens ta' grosso reċipjente per farvi bollire qualche cosa. L-istess tifsira li għandna nużawha llum aħna wkoll. Sewa, mit-Taljan imbagħad ġiet il-kelma kaldarun tagħna, sewa, li wieħed jista' jgħid li kważi daħlet kmieni fil-Malti, m'għandniex l-ebda evidenza, imma bil-qrubija tagħna mal-Italja, naħseb li ma damitx ftit wara, wis wara illi daħlet ukoll fil-Malti. Ġifieri hawnhekk nistgħu wkoll ngħidu li fil-Malti kaldarun għandha ġrajja daqsxejn qadima wkoll li żgur tmur għal Medjuevu. Sa nofs is-seklu 20 il-mara Maltija kienet għadha talli l-ħwejjeġ il-bojot fil-kaldarun biex jibqgħu l-bojot fil-kultura qadima Maltija u mbagħad insibu il-kaldarun tal-irwieħ li kien kaldarun minestra. Mela għaw, issa mhux biex jgħallu l-ħwejjeġ, kienu jgħallu minestra fiha. Allura hawnhekk qed joqrob ħafna lejn il-cauldron tal-Ingliż li kienu jagħmlu il-ħwawar eċetera fih. Il-kaldarun tal-minestra fl-antik kienu jsajruh il-kapuċċini biex jitimgħu lill-foqra f'Novembru. Ix-xar tal-mejtin bħala sufraġju għall-irwieħ u hekk allura għandna anke l-kelma siġillata fil-kultura tradizzjonali tagħna. Sewa. Ma tantx qisha tbedet mit-tifsira oriġinali tagħha din il-kelma. Le, le, le, le, baqgħet. Baqgħet. L-ewwel nett għaliex kien oġġett utli fil-ħajja ordinarja tas-soċjetà. Sewa. Ġifieri bil-fors kellhom jużaw. U tinsiex li il-progress dam ħafna madal, allura dik il-kelma baqgħet mexja u baqgħet mexja b'mod regolari u qawwija fl-użu tagħha fil-pajjiżi kollha li semmejna minħabba li ma kienx hemm min ibiddilha. Issa llum il-ġurnata forsi aħna min jgħalli l-ħwejjeġ juża l-washing machine. Għandek il-magna tal-ħasil apposta li tista' tipprogrammaha li ssaħħanlek u m'għandek bżonn iktar kaldaruni. Sewa, però dik huwa żmien modern. Sas min modern aħna fil-kontest tagħna huma daw l-aħħar 50 sena ħanajdu hekk, ma qabel dikha kienet attiva ħafna. Dawn l-eżempji naraw mela li l-kelma tivvjaġġa minn post għall-ieħor u anke minn żmien għall-ieħor. Issa ħan nieħdu każ ieħor, eżempju ieħor, li aktar juri l-kelma tivvjaġġa minn żmien għall-ieħor. Jiġifieri hawnhekk ma tantx sa tinfirex, sa tinfirex ftit, però mhix sa tinfirex wisq. Għaliex hawnhekk għandna mill-Ingilterra għal Malta biss. Sewa, u ħan nieħu l-kelma grok. L-ewwelnet xi tfisser huwa xorb alkoholiku sewwa bħal brandy, whisky u rum. Però il-grog għandu wkoll miegħu qies b'kemm wieħed iniżżel f'bela. Dik aħna fil-kunċett tagħna grog ma tħux ħafna, għandek ċokon ukoll implikat. Issa il-kelma grog ġejja mill-Ingliż grog. Li tfisser xorb spiritus, originalment ir-rum kien, li kien ikun imħallat bl-ilma. Issa, għaddina għanda storja interessanti fejha, naturalment dan aħna tlifnieh, dan is-sens sewa. Il-kelma Ingliża bdiet tinstema f'nofs is-seklu 18, mela il-vjaġġ temporali li aħna nitkellmu ġej mis-seklu 18. U ttieħdet mill-laqam tal-Ammiral Vernon, li kien jgħix bejn l-1684 u l-1757, li kienu jsejħu l-World Old Grog, apposta għax kien jilbes Grogram Cloak, li kien mantar ta' materjal oħxon u suf. Sewa, infatti il-kelma Grogram, tfisser materjal aħrax ma'mul mill-ħarir u mill-moħer jew suf imsaħħaħ bil-gomma. Kien dan l-ammiral Vernon li fl-1740 għall-ewwel darba ordna li r-rum għall-baħrin ikun ma'mmed bl-ilma, imħallat bl-ilma. Sewa, minn flok ma' jagħtuhu l-om nit. U hekk allura dan għalaw jelu l-grog u xek l-baħrin Ingliżi. Issa, li ġara huwa li fil-Malti il-kelma x'aktar x'daħlet mill-bidu tal-Ingliżi. Meta l-Malti nħadu l-kelma mingħand il-Baħrin minħabba t-taħlit li kien hemm il-Maltin mal-Baħrin Ingliżi sewwa, il-Malti nħaduha bit-tifsira informali tagħha ta' xarba alkoholika kif kienet bl-Ingliż dik sewwa. Jiġifieri ma kinux jirreferu għall-laqam ta' l-ammiral, imma bħala xarba alkoholika u fl-Ingliż hekk baqgħet. Imbagħad żidula l-idea ta' ċokon fil-qies għax ġiet tfisser boqqa xorb, spiritus. Allura fil-festa nieħdu grog x'aktarx whisky u nsibu wkoll it-tazzi tal-grog. Jiġifieri ara kemm daħlet għandek it-tazzi tal-grog. Sewwa, bħalma għandek it-tazzi tal-birra hija differenti, u rajtu t-tazza tal-brandy, għandek hekk, però t-tazza tal-grog x'aktarx li hija għal whisky. Mbagħad jiġifieri tarġaħna żidna t-tifsir tagħna ma' żmien. U f'dak iż-żmien allura qed naraw l-espansjoni semantika tal-kelma. Tajjeb, ħanieħdu kelma oħra ħalli naraw daqsxejn dan il-vjaġġ fi żmien ukoll kif isir ukoll. U sa nieħu l-kelma kwarantina. Sa kwarantina is-sens attwali tagħha huwa stat jew perjodu jew post ta' iżolament għan nies jew għall annimali li jkunu waslu minn barra jew ġew esposti għal xi mard li jittieħed jinqaflu għal perjodu, skont kif jiddeċiedi d-Dipartiment tas-Saħħa, sewa sakemm ma jkunx hemm periklu. Il-kelma ġejja mit-Taljan kwarantina, li tfisser 40 jum, imsawra minn 40, mela l-enfisi qiegħed fuq l-40, issa naraw xi tfisser l-40 ukoll. U bad naturalment hemm is-suffiss ina li jaqbad man-nom u dan is-suffiss ina jfisser ta'. Mela ta' 40 jum. Illum tintuża bħala nom. Issa, id-drewwa li għedu lil xi ħadd kwarantina ġiet mitwemmin li n-numru 40 jissimbolizza ċ-ċiklu tal-eżistenza jew tan-nuqqas tal-eżistenza. Diġà ġifieri hawnhekk li 40 qed jintrabad ma' l-eżistenzjaliżmu. Ġifieri ara fejn qed joħodna s-simbolizmu. Il-numru 40 jintrabat mal-kompletezza ta' ċiklu li wassal għal-level ġdid ta' ħidma jew għajxien. U għalhekk ir-randan, li hu perjodu ta' preparazzjoni għar-riżurzjoni flight, idhom 40 jum. Il-numru 40 għandu parti importanti fir-ritwal tal-mewt ta' bosta popli. Ħafna jemnu li l-ġisem mejjet irid 40 jum biex jeħles minn kull sustanza ħajja. U allura, skont dan it-twemmin, il-bniedem ma jkunx mejjet qabel ma jiskadi perjodu ta' 40 jum. Il-qraba jinħelsu minn kull obbligazzjoni tal-mejjet wara dan il-perjodu. Ġifieri ara xi traduzzjoni għandna, hemmhekk wara din il-kelma kwarantina u għaliex 40. Tajjeb. Ħalli niġu għal punt ieħor li joħroġ minn dan l-argument tal-vjaġġ tal-klim, ġifieri klim li jispiċċa jiġi minn xulxin. Fil-vjaġġ tagħha kultant kelma toħloq kelma oħra, u tnejn li huma jaqbdu rotot semantiċi differenti. Ħanieħdu eżempju, u l-eżempju li saniħu huwa il-każ ta' tulipan u turban. Ħanna naraw daqsxejn, mela li għannet tulipan xi tfisser? Tulipan hija x-xitla bil-basla twarrat fjuri famla ta' kikra. Jew il-fjura t-tulipan. Okay? Ix-xitla daħlet fl-Ewropa tal-Punent fis-seklu 16 mit-Turkija. Mela għaw beda il-vjaġġ Ewropew tagħha di mit-Turkija. U l-kelma tulipan għaddiet għal-lingwi Ewropej mit-Tork. Li ħadha mill-Persjan, mela sa morna daqsxejn lura lejn il-Persjan. U l-kelma fil-Persjan hija dulband. U dulbant hija turban dak li jintlibes fir-ras sewa minħabba li l-fjura għandha sura ta' turban. Mela l-kelma persjana dulband li tfisser turban kif qed ngħidu għaddiet għat-Tork fil-forma tulbend li wkoll tfisser turban. Imbagħad għaddiet għall-Ewropa tal-Punent meta l-fjura bdiet tixxiebaħ mat-turban. U hekk insibu li l-kelma teżisti fl-Ingliż tulip, fit-Taljan tulipano, fil-Franċiż tulip u bil-Ġermaniż tulp. Iġifieri inxterdet mhux ħażin. U naturalment bil-Malti li ħadha mit-Taljan saret tulipan. Sadattant dulbant mill-Persja għamlet vjaġġ ieħor fis-sens ta' turban. Daħlet fit-Tork bħala tulbend. Għaddiet għal-Franċiż medjevali turbon. Għaddiet għat-Taljan ukoll medjevali li baqgħet tinteret fil-forma turbante. Fil-Ġermaniż turban u fl-Ingliż turban. Fil-Malti turban bil-plural traban insibuha ġieli ukoll fil-forma turbant bil-plural trabant. Turban ġejja mill-Ingliż u turbant mit-Taljan. Ġifieri ara r-rotta tal-kelma tagħna jew tal-kliem tagħna xi vjaġġ jagħmlu. It-turban huwa xett ir-ras tradizzjonali li jintlibes l-aktar fil-pajjiżi tal-Vant tal-Mediterranu, n-nofsinhar tal-Asja, l-aktar mill-Musulmani magħmul minn beretta li magħha ddur biċċa ċaruta twila. Min dan it-tarif allura jiderċar li tulipan u turban għandhom l-istess oriġini dak il-punt li qed insemmu bħalissa. F'dan l-eżempju mela qed naraw li jekk aħna mmorru l-bogħod ħafna ċerti kliem ikunu jiġu minn xulxin. Ħan jieħdu eżempju ieħor. Bid-darba ħan jieħu l-kelma salt li meta kenna s-sistema imperjali kien il-munita kważi l-iktar użata. Però ma' solt, san qablu ma' soldatu ma' solidu, għax dawn it-tlieta għandhom l-istess oriġini li hija oriġini daqsxejn interessanti. L-ewwel solt huwa biċċa flus tar-ram li kienet, kif qed ngħid, kienet tintuża meta Malta kellha l-flus Ingliżi. Sewa, issa. Il-kelma salt ġejja mit-Taljan soldo, imnisla mill-Latin soldus, mela l-punta tluq tagħna huwa il-Latin soldus, solidus, u is-solidus kienet moneta rumana antika ta' deb li introduċa Kostantino biex tieħu post l-Awreo, moneta ta' deb li kienet tinsab f'Ruma l-antika u kienet varja fil-pis minn wieħed minn 30 ta' libra, ġifieri wieħed minn 30, ġifieri għandek libra u tieħu parti minn 30 biċċa. U kienet ukoll ġieli kienet tfisser ukoll wieħed minn 70 ta' libra. Ġifieri ara kemm kienet baxxa ħafna. Awreus tfisser mela imdebi. Il-munita solidus baqgħet tintuża sa tmiem l-Imperu Biżantin. Issa, fil-Latin medjevali, solidus kien ifisser xelin li fil-Latin aħħari kien biċċa munita ta' deb. Mbagħad fil-Latin aħħari wkoll solidum nummun tqasret għal soldu. Li hija taqsira ta' solidum u f'din il-forma saret fisser moneta ta' deb ma stizz, deb ma stizz li hija solidu. U allura solt u solidu għandhom l-istess oriġini. Issa, ġara wkoll li mal-iżvilup tagħha din il-moneta kienet il-paga ta' soldat. Li kien jieħu s-solt. Allura għandek it-tlaqqieħ ta' tliet idejat ta' solt, solidu u soldat. Ġifieri etimoloġikament jiġu mitħla ta' xurxin sewwa u fil-Malti hekk ukoll, ġifieri għax it-tliet kelmiet jintużaw. Kemm solt, kemm solidu u kemm soldat. Forsi llum solt ma tantx għadna nużawha mal-moneti, però għandna l-idjomi. U bħala idjomi insibu pereżempju beża s-solt, qis sew qabel ma jonfoq. Tixtrih bis-soldi, tixtrih bl-irħis. Sewwa, donnu seba' soldi fuq xulxin, dina kienet tintuża ħafna fl-antik, ġifieri dana bniedem qasir ħafna. Sewa, fieħ xi solt, ġifieri mhux ħażin, sinjur, għal solt għaxxar għamla, xħieħ. Għal solt jonqsu tnax il-ħabba, dina ma tantx għadha tintuża, imma dina kienet tfisser m'għandux xi jonfoq. Għamel xi solt, ġifieri qalgħu faddal ħafna, m'għandux solt fuq ix jaħlef fqir ħafna, ma jiswix solt, ma jiswa xejn, ma nħallas solt fih, ġifieri ma nafdaħx. Nollu s-solt. Meta naqtaw, speċi minn nkunu qegħdin nagħmlu xi mħatra jew xi logħba. Iżu soltu nofs l-istess qasir jew tap. U solt jagħmlu lira, jiġifieri jinvesti sew fih. Dawna huma l-idjomi li żammew il-ħajja il-kelma solt. Naħseb li wasal il-ħin biex nalqu l-programm tagħna, però naf li minn ġimgħa l-oħra nkunu qed nagħmlu wkoll analiżi tal-ismijiet u naraw ukoll minn fej oriġinaw dawn l-ismijiet u llum wasalna fl-ittra P. Sewa. U minħabba li ma tantx għandna l-pen, naħseb tajjeb inżidu r-re jekk ikolna ċans magħha, ma ħanaraw sa fejn se naslu. Mela l-ewwel waħda hija Pamela jew Pam li tfisser kollha għasel. Samuel Richardson għandu rumanz jismu Pamela. Mbagħad jiġi l-isem Battist li jfisser li jammet. Dan l-isem ġej minn Baptist. Sewa, u hemmhekk ukoll għandna il-ġrajja tal-kelma kif inbidlet. Mbagħad għandna Patricia, Pat, Patty, Paddy, jew Tricia li tfisser nobli. Il-raġel, najdulu Patrizju, Patrick, li huwa nobli ukoll. San Patrizju ikkonverta lill-Irlandiżi għall-Kristjaneżmu. Sewa, mbagħad għandna Paula, Paulina, Paula, Pauline, Poli, li tfisser ċkejkna. Ir-raġel huwa Paulu, Paul, Paulinu, Paul, li huwa ċkejken. Il-ġrajja ta' San Paul f'Malta insibu bosta drabi trattata fil-letteratura Maltija, bħall-oratorju ta' Oliver Friġġieri Paulu ta' Malta. Sewa, wara Paulu għandna l-Filis, li tfisser bil-weraq. Mbagħad jiġi Petru, Peter, Pete. Li tfisser blata. San Pietru meqjus il-kap tal-Apostli u l-ewwel isqof ta' Ruma. Fil-letteratura ta' tfal insibu Peter Pan ta' James Barry. Sewa, għandna Priscilla li tfisser kemmxejn xieħa. U Prudence jew Pru li tfisser prudenza. Naqbdu l-ittra Re. Sewa, għandna Rafael, Rafael, Ralph, Raffaello, sewa, li tfisser Alla fejjaq. Raffaello Sanzio huwa pittur kbir tar-Rinaxximent. Sewa, Raimondu, jew Raymond, li tfisser protezzjoni bil-aqal. Mbagħad għandna Rachel, Rachel, li tfisser Naġa, Randolph, Tarka tal-lupu, interessanti daw l-ismijiet u xi darba anke konna ċans nagħmlu għaliex kienu jissejħu hekk ukoll, imma wieħed jista' jimmaġina ħafna minnhom daw. Rebecca, Becky, li tfisser Mara Fidila. Daphne du Maurier għandha romanz Rebecca. Sewa, Reggie jew Reginald, li tfisser ħaq qawwi, ġustizzja qawwija ġveri. Rene, imwielet mill-ġdid. Ruben, li tfisser Echo, ara tifel. Mbagħad għandna Rigu, Rodrik, Rodrigo, li jfisser re famus. Fil-letteratura Maltija Awstraljana insibu lil Rigu Bovington. Sewa. Ricardo, Richard, Richie, Dick, Dicky, Rick, Ricky, li jfisser re għalil. Fil-istorja tal-kruċjati insibu lil Richard Alp Taljun u fil-qasam tal-films insibu lil Richard Burton u Dick Bogard. Fil-letteratura Maltija għandna lil Richard Taylor. Wara Richard jiġi tiġi Rita, li hija taqsira ta' Margherita. Fil-films insibu lil Rita Hayworth u fil-qasam tal-kant lil Rita Pavone. Roberta, msemmija, u mbagħad għandna il-raġel Roberto, Robert, right, Robin, Rob, Bobby, li tfisser imsemmi ħafna. Fil-leġġendi eroiċi insibu lil Robin Hood u Rob Roy, fil-futbol insibu lil Bobby Moore u fil-films lil Robert Taylor u Robert Mitchum. U hekk dik l-analiżi tal-ismijiet niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Ġrajja wara l-kelma, grazzi li kontu magħna nistednukom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, inselmulkom.